Բարև ձեզ, Արամ։ Բարև ձեզ։ Արամ, ուրախ եմ հանդիպել ձեզ։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Գանձասարը հրճակվեց որպես մասնաճյուղ Մատենադարանի եւ բնականաբար կարգավիճակում եւս փոփոխություններ եղան, այսինքն Մատենադարանը պիտի աշխատի այն ռեժիմով, Գանձասարը նկատի ունեմ, ինչ որ մայր Մատենադարանը։ Դուք որպես պաշտոնակատար ինչպես եք համակարգում արդեն այս գործերը։ Դեռևս 2016 թվականից ես համակարգում եմ մասնաճյուղի գործունեությունը։ Ժամանակ դեռևս մայր կառույցը, այսինքն Մաշտոցի անվան Մատենադարանը Երևանի, դեռևս գործում էր պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ձևաչափով, սակայն ինչպես գիտեք, ամբողջ հանրապետության տարածքում նման օրինակ կառույցները սկսեցին իրավական կարգավիճակի փոփոխման գործընթացը, այդ թվում եւ Մատենադարանը բողոքից անցում կատարվեց հիմնադրամի։ Այդ գործընթացը ինչպես կարգն է տեղի ունեցավ, բայց եւ այնպես դա ժամանակատար գործընթաց էր եւ հիմնադրամի կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո Հայաստան Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց մասնաճյուղը, իհարկե մասնաճյուղը փաստացի գիտեք, որ 2015 թվականից է գործում, բացման արարողությունը տեղի ունեցել 2015 թվականի նոյեմբերին, եւ հիմնադրամի անցում կատարելուց հետո մասնաճյուղը եւս համապատասխան որոշմամբ ստեղծվելուց հետո մենք մասնաճյուղի աշխատանքները կարելի ասել շարունակել ենք նույն նախանշված ճանապարհով, այն որը ի սկզբանե դրվել էր, եւ այս առումով որևէ փոփոխություն կարող եմ ասել, որ չկա։ Իհարկե դա հիմնադրամի գործունեությունը թույլ է տալիս շատ ավելի ճկուն գործել, բայց ծրագրային առումով մեր ծրագրերը շարունակում են իրականացնել եւ նոր եւ շատ ավելի խոշոր ծրագրեր են կանխատեսում։ Արամ, պարզ է, որ Մատենադարանը, որը գործում է Արցախում, Գանձասար մասնաճյուղը եւ նաեւ մայր կառույցը կենսունակ օբյեկտներ են, եթե կարելի այսպես ասել, պարզապես չի լինի պարապ նստել եւ ասել, որ այսպիսի կառույց է գործում, երկուսն էլ գործուն կառույցներ են եւ օրավոր ընթարձակվում են, լայնվում են ծրագրերը երկու կառույցներում էլ։ Հիմա քանի որ մենք խոսում ենք մասնաճյուղի մասին, խոսենք այն ծրագրերի մասին նաեւ, որոնք պետք է իրականացվեն Արցախում։ Բնականաբար այնինչ որ իրականացվում է, տեղեկատվական աղբյուրները հավուր պատշաճի ներկայացնում են, և վերջերս նման ցավալուն միջոցառում տեղի ունեցավ մասշտաբային, այսինքն դուք նույնպես կարծում եմ ներկայիք երկու գրքերի շնորհանդեսները, որ տեղի ունեցավ Գանձասարում։ Հիմա ի՞նչ է նախատեսվում, ի՞նչ ծրագրեր կան, որոնք պետք է առաջիկայում ևս իրականացվեն Արցախում։ Հատկանությամբ մի քանի դիտարկումներ կատարեմ, այն որ մասնաճյուղը պետք է գործի մայր կառույցի հետ համահունչ, այդտեղ որևէ կասկածներ չի կարող, մասնաճյուղը սնվում է մայր կառույցից և մայր կառույցի թե գիտական ուժը եւ թե տնտեսական այլ ծառայությունները մասնաճյուղի աշխատանքներում, եւ այս առումով պետք է նշեմ, որ մասնաճյուղն առանց մայր կառույցի ուղղակի չի կարող ընթացքը բնականոն շարունակել, բայց մասնաճյուղում իրականացված մի շարք ծրագրեր, ինչպես նշեցիք նաեւ այդ գրքի շնորհանդեսը, դրանք շարունակական բնույթ են կրելու, Մատենադարանի տնօրինությունը համապատասխան որոշում է կայացրել, ըստ որին հետ այսու Արցախ ուտիքի վերաբերյալ ցանկացած ուսումնասիրություն, հրատարակություն, գրքեր, շնորհանդեսները տեղի կունենան մասնաճյուղում։ Մենք նաև իրականացնենք միջազգ գիտաժողովների, միջազգային գիտաժողովների ընթերցումներ կամ ընթերցումների մի մասը կանցկացնենք մասնաճյուղում։ Մենք, քանի որ նորաստեղծ կառույց ենք, այսինքն մինչ օրս Արցախում նման օրինակ կառույց չի եղել, ոսկե մատենադարանի մասին է։ Մենք կենորությունն է եւ պարքաստումը։ Ուրեմն մենք այսպիսի խնդիր ենք մեր առջև դրել։ Խնդիր առաջին, նախ պետք է Մատենադարանը հանրայնացվի, այսինքն Մատենադարանի գործունեության, Մատենադարանի ցուցադրող ձեռագրական ժառանգության մասին մենք պետք է նախ իրազեկենք տեղացիներին, այսինքն արցախցիներին մենք պետք է տեղեկանան, թե ինչ հարուստ ժառանգություն են Արցախ աշխարհը թողել մեզ։ Երկրորդ խնդիրը զբոսաշրջիկների ուղղությամբ տարվող աշխատանքն է։ Դիվանագետները կարող են տասնամյակներ շարունակ աշխատանքներ տանել եւ փորձել համոզել, որ Արցախը հայկական է եղել, բայց զբոսաշրջիկը տեսնելով ենթադրենք 14-րդ դարում Արցախում գրված հայկական ձեռագիր, բնականաբար համապատասխան եզրակացության է հանգելում, որ Արցախը եղել է հայկական։ Սա երկրորդ աշխատանքը։ Երրորդ, մեր ծրագրերի հիմնական թիրախներից մեկը տեղում հետազոտողներ պատրաստելն է։ Մենք Արցախի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության հետ, Արցախի Պետական Համալսարանի, Երևանի Պետական Համալսարանի հետ նախատեսում ենք իրականացնել համատեղ ծրագիր, եւ արցախցի ուսանողները, ովքեր ընդհանրենք ընդունվել են Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության աստվածաբանության փիլիսոփայության ֆակուլտետ, Երևանում իրենց ուսումնառության զուգահեռ որոշակի վերապատրաստման դասընթացներ կանցնել նաեւ մայր կառույցում, Մատենադարանում թվայնացնողներ, վերականգնողներ, զբոսավարներ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ուսումնառության զուգահեռ Մատենադարանում վերապատրաստում անցնելուց հետո, երբ կվերադառնան Արցախ, ապա Մաշտոցյան Մատենադարան Գանձասարում մենք իրենց լավագույններին կապահովենք աշխատանքով եւ կտրամադրենք մեր նաեւ ռեսուրսները։ Մյուսը այն է, որ մենք այս պահին ընթերցած սրահի կահավորման աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ գրադարանի համալրման աշխատանքներ, որպեսզի տեղացի հետազոտողները կարողանան Գանձասարում կատարել իրենց հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները, պատվիրել այս կամ այն ծրագրի թվային պատճեն կամ արխիվային փաստաթղթի պատճեն եւ Երևանի Մատենադարանից իրենց պահանջած ծրագրի կամ թվային փաստաթղթի պատճեն ուղարկել Մատենադարան Գանձասար։ Այսինքն փորձում ենք ստեղծել միջավայր, գիտական, գիտամշակութային միջավայր ենք փորձում ստեղծել։ Արամ, շատ լավ է, որ դուք խոսեցիք ընթերցասրահի մասին, այսինքն համեմատել Արցախի մասնաճյուղը մայր կառույցի հետ մի քիչ դրամաբանական չի լինի, որովհետև մայր կառույցը գործում է տասնյակ տարիներ, իսկ Գանձասարի մասնաճյուղը գործում է ընդամենը 3 տարի մոտավորապես, այսինքն դեռևս շատ ու շատ անելիքներ կան մասնաճյուղում, թեկուզ եւ այդ ջերմաստիճանի ապահովումը, որպեսի չվնասվեն ծերագրերը, պատճենները կամ բնօրինակները կամ հատուկ ուսումնասիրողների համար ընթերցասրահը, գուցե ընթերցասրահ լինի նաեւ սովորական այցելուի համար, պայմանները դեռևս ոչ այնքան բարենպաստ են, այսպես ասած։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ, այսինքն կան նաեւ ծրագիր, բացարձակ չկա դատարկ մի ծրահեր, որտեղ մենք համալրեցինք համակարգչային եւ այլ տեխնիկաներով, գույքով, սեղաններ, գրապահարան, գրադարան չկար եւս, այսինքն մենք նվիրատվություններ ենք ստանում Մխիթարյան միաբանությունից, այլ հանրապետներից, Երևանի Մատենադարանն է փորձում համալրել այդ գրադարանը, Կրթության գիտության նախարարությունն է Արցախի աջակցում, Մշակույթի երիտասարդության նախարարությունը։ Այս առումով իհարկե այն պայմանները, որ Երևանի Մատենադարանում են գործում, բնականաբար շատ դժվար է նույնությամբ ապահովել նաև մասնաճյուղում, բայց մասնաճյուղն էլ ինքնին կարելի է ասել բավականին լավ ստանդարտներով կառուցված շենք է, եւ մենք փորձելու ենք այդ կառույցի բոլոր պայմանները իշխանընթերցողի, հետազոտողի կամ զբոսաշրջիկի ծառայեցնել եւ ընթացքում էլ ավելի կատարելագործել, փորձել հասնել հարմարավետության գաղտնագիտության։ Արամ, այսօր ասում ենք համացանցի դար է եւ առանց համակարգչի որևէ բան անել հնարավոր չի, դա ճիշտ է ինձ համար, կոնկրետ ճիշտ է մասամբ։ Դուք հիմա Գանձասար Մատենադարանի մասնաճյուղի պաշտոնակատարն եք եւ իրականացնում եք նաեւ վարչարական աշխատանքներ, ադմինիստրատիվ աշխատանքներ, այսինքն այդ բոլոր ծանրությունը ձեր ուսերին է դրված, եւ լինել Երևանում, ապրել Երևանում, աշխատել Արցախում հնարավոր է իհարկե։ Այդ գործը մի մասը կազմակերպվում է համացանցի միջոցով, համակարգչի միջոցով, մի մասը պարզապես զուտ մարդկային գործոնի խնդիր է, ով պատրաստ է դա անել, այսինքն եթե կա ցանկություն, հնարավորությունները կարողանում ես բարձրացնել մի մակարդակի եւ ապահովել միջավայր զուտ աշխատանքային կազմակերպչական։ Իսկ ընդհանրապես, որպեսզի այդ աշխատանքը կատարյալ լինի, պետք է նաեւ դուք հաճախակի այցելեք Արցախ, լինեք ձեր աշխատավայրում, համակարգեք աշխատանքը, տանկը իրականացնեք ծրագրերը։ Քիչ առաջ զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ մի քանի օր առաջ եք վերադարձել եւ պատրաստում եք մի քանի օր հետո լինել Արցախում, այսինքն դուք բավականաչափ երիտասարդ եք եւ պատրաստ եք արդյոք իրականացնել այդ ամենը, թե կարող եք վհատվել ընթացքում, կոտրվել, արցախցիները հավատացեք չեն հանդուրժի այդպիսի մի վիճակ։ Ես Արցախում եմ դեռևս 2012 թվականից, իմ ծառայությունը իրականացրել եմ Արցախի պաշտպանության բանակի X զորամասում կամ Զորամասում, ինչպես ասում են, 2 տարի Արցախում եմ բնակվել եւ հիմա էլ պետք է նշեմ, որ ես Արցախում շատ ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում, քան Երևանում։ Դա եմ ասում, ես հենց դա եմ ասում, որ պետք է պատրաստ լինեմ։ Ոչ թե պետք է պատրաստ, այլ ես փաստացի։ Դա պատրաստ եք։ Արցախում եմ լինում շատ ավելի ժամանակ, Արցախում եմ անցկացնում, այսինքն ենթադրենք ամսվա 23 օրը Արցախում եմ, 7 օր էստեղ եմ։ Այսինքն դա ապահովելու է հենց այն մակարդակը, որին ցկտում ենք մենք։ Իհարկե, եւ էստեղ եղած ժամանակ էլի զբաղվում ենք մասնաճյուղի գործերով, այսինքն համագործակցում ենք ԵՊՀ-ի հետ, տեղի գերատեսչությունների հետ, մայր կառույցի հետ, այսինքն Երևան գալիս ենք ոչ թե հանգստանալ, այլ Երևան գալիս ենք աշխատելու մասնաճյուղի ուղղությամբ։ Եվ դա էլ կարծում եմ կբերի արդյունք։ արդյունավետության արդեն։ Ես էլ եմ այդպես կարծում եւ պետք է նշեմ, որ մասնաճյուղը ունի առանձնահատկություններ, սպეციფიկա, եւ որն է այդ առանձնահատկությունը։ Եվ որոնք են դրանք։ Հիմա ասեմ, որ մասնաճյուղ այցելությունները, եթե խոսքը զբոսաշրջային, այսպես ասած, սեզոնի մասին է, մենք մեր աշխատանքները իրականացնում ենք 7-8 ամիս առավելագույն, այսինքն հնարավոր է մայիսից մինչեւ հոկտեմբեր, որովհետեւ գիտեք, Գանձասարի տեղակայման վայրը եւ ձմռան ամիսներին մենք բացարձակ չենք զբոսաշրջիկների եւ տեղացի այցելուներն են քիչ գալիս Գանձասար, այսինքն այդ առումով մասնաճյուղի ծառայաբերնված աշխատանքները հենց այդ Գանձավերջի միջով, այո, իսկ այդ շրջանում թե ես եմ Արցախում լինում եւ թե Երևանի Մատենադարանից մենք բարոբերաբար գործուղում ենք զբոսավարների անգլերենի իմացությամբ, ռուսերենի գերազանց իմացությամբ, այսինքն գիտաշխատողների ենք հրավիրում, կծում աշխատանքներ, այո, իրենք բազմաթիվ գիտաշխատողներ են գործում, վարչական մասի աշխատակիցներ, կադրերի հաշվապահության փոխտնօրեններ, տնօրենը, այլ բաժինների վարիչներ, ենթադրենք արխիվային բաժնի վարիչը գա, ցուցադրությունը ուսումնասիրի եւ նոր առաջարկություններ անի, այսինքն նոր ցուցադրություններ կազմակերպելու ժամանակավոր, ենք մի քանի ժամանակավոր ցուցադրություն ենք կազմակերպել ընթացքում, այսինքն մայր կառույցի ողջ այդ գիտական, տեխնիկական, տնտեսական ներուժը մենք ծառայեցնում ենք մասնաճյուղին։ Արամ, դուք ծառայել եք Արցախում, Արցախի պաշտպանության բանակում եւ գիտեք, որ մենք այսօր գրեթե անգրագետ զինվոր չունենք, նրանք բոլորը կամ մեծ մասամբ սովորում են ինչ-որ համալսարաններում, ինչ-որ ուսումնական հաստատություններում եւ նրանց հետաքրքրում են նաեւ մեր պատմությունը, մեր գիտությունը, մեր մշակույթը, այսինքն նաեւ պարոն Վահե Տերղևոնդյան իր խոսքի մեջ անդադ հիշեցնում է զինակոչիկների մասին, որոնք գալիս են, որոնք հետաքրքրվում են նաեւ Մատենադարանի նյութերով, այսինքն սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ կարելի է նաեւ համագործակցել բանակի հետ, այսինքն պաշտպանության նախարարության հետ ինչ որ ծրագրեր մշակել, պարբերաբար որպեսի նաև զինակոչիկներին բերել, ծանոթացնել, սա կարծում եմ նաև նույնպես կնպաստի զինվորի գիտակցական մակարդակին բարձրացմանը։ Ես պետք է նշեմ, եւ սա բազմից հայտարարել ենք նաև այլ հրապարակումներում, որ 2016 թվականից, ինչպես Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանն է համագործակցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ եւ Երևանի Մատենադարան այցելում են զինակոչիկներն ու նորակոչիկները, այդպես էլ մասնաճյուղը Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը համագործակցում է 2016 թվականից դեռևս, համագործակցում է պաշտպանության բանակի հետ եւ պաշտպանության բանակի նորակոչիկները այցելում են պարտադիր, այսինքն բանակի հրամանատարի հրահանգով բոլոր զորամասերի նորակոչիկները եւ զինակոչիկները այցելում են Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոն, անվճար իհարկե այցելություններ են եւ մենք հասկանում ենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր զինվորը փնտրում է որևէ բան, որպեսզի վերցնի իր պաշտպանության տակ։ Զինվորը պետք է հասկանա, որ ինքը ոչ միայն պաշտպանում է իր ծնողներին, ընտանիքը, այլև պաշտպանում է այն հարուստ ժառանգությունը, որ մենք ստացել ենք, եւ այդ ժառանգությունը ոչ միայն մեր համաշխարհային ժառանգությունը պաշտպանում։ Արամ, եւ վերջում այն առաջկա ծրագրի մասին, որ սպասվում է Գանձասար Մատենադարան։ Մենք հիմա, ինչպես արդեն նշեցի, այդ ծրագիրն է, որ փորձում ենք մշակել եւ ներկայացնել։ Մյուսը, ուրեմն մենք հավանաբար մշակույթի զբոսաշրջության եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ, Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ փորձենք իրականացնել Գանձասարը որպես զբոսաշրջային ուղղություն համալիր միջոցառում, ներգրավել բոլոր տուրիստական գործակալությունների տուր օպերատորներին, որպեսզի իրենք իրենց ներգնա փաթեթում արտադիր կետներ առեն Գանձասար այցելությունը, իհարկե նաեւ օգտվելով արտենիս մարտակետերը, կարվաճար այդ նոր ճանապարհի ընձեռած հնարավորություններից, սա զբոսաշրջության ուղղությամբ մենք իրականացնենք այդ աշխատանքները, ինչպես նշեցի, ընդերցածրայի գրադարանի ծրագիրն է, որ մենք դա պետք է ավարտին հասցնենք, եւ մյուսը տեղացի կադրեր պատրաստելու ծրագիրն է, որը պետք է իրականացնենք։ Մեկնարկը դրված է։ Մեկնարկը, այո, դեռ բանավոր պայմանավորվածությունների մակարդակում, բայց արդեն ծրագիր ենք պատրաստում, որ պետք է իրականացնենք։ Մյուսը, ուրեմն, խոշոր միջազգային գիտաժողով ենք նախատեսում, այդ մասին մանրամասները կհայտնենք շատ ավելի ուշ, երբ որոշակի անա, բայց մեր բնականոն հունով փորձում ենք իրականացնել աշխատանքները, համագործակցում ենք թե Արցախի թեմի հետ, հայրաքաղաքական եկեղեցու Արցախի թեմի հետ, թե պաշտպանության բանակի բոլոր գերատեսչությունների, արտգործ նախարարություններ, մշակույթի նախարարություն, ուսուցչության եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես նաեւ լավ բնավորվել եք Արցախում։ Արցախը մեր հայրենիքն է, այո, եւ ինձ համար Արցախը իրոքայո տուն է, եւ ես Երևան Արցախ տարբերություն չկա։ 4 ժամ ճանապարհ է, ովքեր կարծում են, որ Արցախը շատ հեռու է եւ շատ հանգիստ են զգում իրենց Երևանում, չարաչար սխալում են, ինչպես հայտներից մեկն է ասել, մայրաքաղաքը սկսվում է Խրամատից, այսինքն հոգեբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Շնորհակալություն, Արամ։ Ձեզ էլ եմ անչափ շնորհակալ։